أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة فاطر دا تم آيات تسخ الشروع پر لسم آيات بان ختم سو دا أولني آيات شا تم آيات دي دا هغا سلسلة سر آل لدي شامخ كمرل الله عز وجل إثبات رسالت كي أو بعين حال كي ونبي عليه السلام تتسليه مركول خدا غمز من راروان تسليه بدوارا كم وركده ومخ كي كستي سبياج بسلرم نمبر آيات كي والكستا تكذب سويدي نخد نور رسولان دا هم سويدي بجي كتا تغام ولي دريج نوش دا غام دا تكذب طول رسولان وقاللي دي تبيهم قاليه بل طريقه ده تسلية ده سورته ويلي وچه وإلا الله ترجع الأمور خاص وعلا تقرد أمور برتراجع كيجي نو ده ده ده تكذب كم بيا سزا باتيجي خالا عز وجل بسزا ورلرورك دو رخت بيورواتي نو ده ده سخه چه دار طول أمور الله تراجع كيجي بيانو ألا پاك عام ونسانانو تختابو كي براي ويلي چه ده خداي پاك وعدي حقي دي دا د سینې د چې دا پالتو خبرې جن د یو خان خبرې جن د یو ملک ته چې ورځ وای بل ورځ بار په خپل وعده نه خیر دا لا وعده ګر د حق دي پام چې دنیا مو دوکانه کې د دنیا محبت مو دغه اما دغه سوانه چې شیطان مو دوکانه کې شیطان سیس د پاره ښکارا دشمن دی دشمن یې ونس دشمن سبنه چې تا په خوشاله کې ژوند کارونه مکو بیا په پای کې نتیجه براو وغیره براو دغه خبرې چدا څوک د شیطان خبرې مني څوک د رحمان خبرې مني د دیو فرق سره ستا فرق داس دی ول دی و د پاره عذاب شدید دی د جبل د پاره چدی مغفرت او اجر کبیر دی نو دغه سلسله دا سره روانه و وس په دا پای کې الله عز وجل وای و انه دغه دوه خلق چې یو مؤمن دی عمل صالح کړی دی دا بل چدی دغه چې دا بل چدی هغه بیا کافر دی دغه د پاره عذاب شدید دی دغه دوه نو سره برابر دی دا پښتنه وساله او تعالی کی د پای نتیجه دغه چې دا سره برابر نه دی یو د دوزخ مستحق دی بل د چا مستحق دی د جنت مستحق دی د دې ترمنځ ډیر فرق سته په پای کې بیر څنګه د تسلی خبره پر رب الله کی چې تسلی روانه ده د نبی علی سلام د رسالت خبره روانه ده په دغه آیات کې به تاسو غوښته ونسی الله دا فرمایي ایا فمن هغه څوک زینه چې شایسته سوی له هو ودلره سوء عمله بد عمل ده بد عمل ده چې دی اول د خپل کوپر شرک ورته شایسته دي بت سجده کوي په دې خوشاله دي چې دا خو چې دی په آخرت کې ډیره پیدا کی دا بونه بعد اور د عذاب سخت کاله راکاو دی به مزن خلاصي ته بد بد اعمال د در سرګو شیش د در پ د در سرګو پیدا منیش چې کوم عمل قبیح دی د حسن کړي چې کوم عمل غدار دی zarar من دی د هغه چې بولی هغه نافع بولی چې معنا ماته ګټ کوي نو دغه سړی ایا فمن نو هغه څوک دا ګوره پیډه تفریع د پارا راو چې اندل تو خصتی سر په خلاص او چې و ته اجر کبیر دی بل د پارا عذاب شدید نو دغه دوایې پر دغه را تفریع کوي دا خبر دغه څوک زوی نه چایسته سوی دی لهو د پارا د سو عملی هغه بد عمل ده څنګه شایسته سوی دی فرآه حسنا فرآنو دغه نلی دی لدلې دی هو هغه حسنا شایسته لدلې دی دا فرآچ دی د رویت می قلبک نو دا پال قلوب څخه سو فرآ د ولدی هو دغه حسنا حسن ولدی جدوا مفعول ته متعجس کنس نو دا حسن وګنی نو دغه سړی دلته نو بر حزب دی دا برابر دی د هغه چا سره چې دا هغه د پاره بیا حق عمل شش شایسته سوی ندی چا مؤمن دی هغه ته بیا حق حق عمل حسن شکار سوی دی هغه هغه حق دی پر هغه باندې د چیش کی عمل کی ورته شایسته دی نو دا کس سیدی دا برابر دی د هغه سړی سره یعنی څونه غټه جمله ور سره حذف سو دغه سړی چې دا رقم دی چې بد اعمال ورته شایسته دی دا لکه څوک دا لکه هغه سړی چې هغه نیک اعمال ورته شایسته دی هغه حسن عمل حسن بولی قبیح قبیح بولی هغه حسن عمل چې دی چې هغه نفع رسونکی دی هغه نافع بولی هغه غدار غدار بولی معنی بصیرت دغه فعال دی حق د باطل فرق ولا شي دغه هغه سره برابر دی نه برابر نو فسیاله فرمای د دې علت بیانې چې یا لا پاکه نو دا سړی ولې دا رقم چې عمل بد دی د شک او تلی او د دې در سرو شش کیش د خپل کوپر شایسته دی ورته د خپل گمراهی ورته شایسته دی دا ولې داسې ده دغه سبب وساله بیانې و فإن الله یغدل من یشاء فإن الله خو به شک الله یغدل گمراه کوي من هغه سوک یشاء او چورته خوشایسي و یهدی هدایت کی من هغه سوک یشاء او چورته خوشایسي ملاقات ته به نوستې خبرې ته متوجه شه چې موږ دلته ویل چې دغه جمله حذف تور سره چې دغه کس چې بد اعمال شایسته ورته ښکاریږي دا برابر دی د اوغ چا سره چې ښه عمل شایسته ورته ښکاری دا څه د کومه ځای معلوم کړه دا د دغه ځای چې یغدل من یشاء و یهدی من یشاء خدا یهدی من یشاء او چې هغه ښه عمل شو ورته ښکاری دی بد عمل بد ورته ښکاری دی چې دا مؤمن وو ګوره دلته په دا پایک په جمله کې دغه دواړه خبرې راوړي هغه خدای هم ذکر کوي دا بل څوک هم ذکر کوي چې پر هدایت باندې دی نو خو معلومدار الته دا یو په لږ ذکر سو بل پرې شو چې هغه تخپل ځنی فهمولای شي په دې ځای کې کدای چې ما خبرې ته تاسو وس متوجه یست فإن الله بشک الله یغدل گمراه کی من هغه څوک یې شاو چې خوښ شي نو دغه سړی ته چې دا بد در سترګو شکیر د الله دغه خوښه سوی د چې دی گمراه شي د خپل گمراهی چنګ شي بر دا بد بد عمل شایسته ورته ایسي دا بل سړی چې بیا دی چې دا مؤمن و عمل صالح یې کړی و الا اجر کبیر ورکاوه داغه د پاره به الله دغه اراده کړی د شایسته عمل ورته چې شي ورته شایسته شي کته به دا سوال کوي برهونه په اخرت بده خدای ته وي چې الله پاک خو صادق سي ارادت للی او ما ته دا به تشو شو کړی نو دا ځخ دین پرچې شو اچي دا الله تعالی د دې فرغ استعداد جزا چرای بنا کړی دی دا یو سړی الله تعالی د ازل پیج نشته د بده نه اورینو نو الله تعالی دغه مشیت ورته کړی دی دا غرکب چې دا غي درسرګو بد درسرګو شایسته کړی دی دا بل ته چې دی هغه حق درسرګو ورته حق کړی دی بده بد کړی هغه چې بد غیر اراده کړی دی د دې استعداد د وخت خلا الله عز وجل ته چی شو معلوم لکه یم زکه چ شرای بر اسړی شو زمیان وز وزن په وکړي دا به اختبات ما ته معلوم دی نو نه غنم کی نه بل کشت کی نه بل کی لوخه ګبارک دار کم نه مال کر کم زکه شرا بل صالح هم زکه پدې کی خلق غنم کری ګلان کری هر شی کری خو د دې استعداد ته معلوم دی د خپل خاون ته ابل استعداد مر معلوم دی نو د یغ د فار اغه تو خمر اوړي د بل د فار دغه تو خمر اوړي دغه مشت الله عز وجل د دې د الله تعالی پر اغه علم ازلی باندې بنا دي ست دوه استعداد ورته معلوم شه دی استعداد د شری هم زکه دی د دې دغه رقم شی دی چې معنی د باطل در سر وشي ایسونه نو په دغه کې هغه سبب بیان کړي دغه ځای چې فإن الله یغدل چې ولې دا سړی دا رقم کوي فإن الله بشك لا يغدل گمراه کی من هغه څوک چې شاو چې دا لا ورته اراده شي و يهدي دغه الله هدایت کی من هغه چاته شاو چې ورته اراده شي نو هغه سړی چې ایمان یې راوړ دی عمل صالح کړی دی دا لا اراده شوی دی دا بل چې دا بد بد کارونه تر څو شایسته دی دا لا اراده شوی دی نو کوم خبر به پر تفریسی هغه تسلی فلا تذهب نفسك فلا تذهب نو نجي هلاكي نفسك نفس روح ستا علیهم فردی حسرات د جهات څخه د غمو نو سړی چې ډېر غم جنسي غمونه پر راډیر سي برای زاره به مې وچوي زاره به مې وچوي. نو رسول علیه السلام ته دغسې جلتنګي پېښېدله چې دغونه حق حق د لایل کفرون چې د توحید بیان سوه پر هغه سره بېره به دي د دې دروغجن خبرې مه منې ولاکه مې د پلار د نیکه د لارې واړي. نو پیغمبر علیه السلام به دغسې دا نفس راټول شي چې الله پاکه زه اوس په دې وکم څه زه اوس په دې وکم څه د دغو نه د لایلو سره سره سره دی خو غوږ نه ورته نیسي ورته ونیم چې ولاړېږي برای د دروژن خبرې مه منې. نو دا غمونه وه یو غم نه و نبي علیه السلام ته الله وایي د غمو د لاسه چې ستا زهره نه چي وي پر تا دونه زحمت ولې دی خدا هغه د زما مشیت ته هغه رقم دی نو زما سره مقابله کوي خو ما دغه رقم مشیت کړی چې دی کوپر شور ته ایسي دا بل ته ایمان ښی ایسي پر تا فقط خپل تبلیغ دی بیان دی ته هغه ورلره وکه پر لار راوستل دای نو بیا زما کار دی دا ستا کار نه دی ته خپل وظیفه انجام کړه. لکه موږ چې د مثال په طور مثال پیش کړی دی چې د حکومت سړی راسي مسجد والو ته ما ول د یو شي اطلاع ورلره ورکړي چې حکومت دغه سې وایي چې زه میاشت بعد دغه رقم کوم پر دا ټولو کورو باندې پر ځای حاضر اوسي درځمه معنی یا تلاشي کوم یا ټیکس اخلم یو څوک ورته وایي درواغ مه وایه چیر به هغه راغلي د یې پر ما خبر و ما خبر درکړي بالا زه ته ما دروغجن بولي که مې حق بولي پر موقع باندې دغه سړی راځي د حکومت کې رسول الله علیه السلام خو دغسې اخبار و امت ته کوي و خلکو ته کوي چې ستې څه سره حساب کېږي قیامت را روان دي دروژه خو جنت ستا پولې سرات څه ټولو ته رازوسته دا چې خلک ورته درواغ مه وایه الله وایي تا خپله خبر و تا ورسوله تا چا کوم اجر زما په نیز باندې ما درته ټاکلی دی هغه کې وګټي په جنور ته غمجن کېږي ولې چې تا ته وایي درواغ مه وایه دا خو ټولو رسولانو ته ویل سوي کېدای سي د تسلی ځای د رسالت په ځای تاسو اوس پوهېږئ ګوره خبرې وه نبي علیه السلام ته بهرنو پر رابې ناکړه پر دې چیر ویل ول فلا تذهب نفسک نه دې ځي ستا نفس د تګ څخه څه مطلب چې د انسان نفس ولاړې روح یې ولاړې هلاک دي. تفسیر مزري شریف وایي فلا تذهب معنا فلا تهلک فلا تهلک نه دې هلاکېږي څه شي نفسک نفس دا ستا نفس دې نه هلاکېږي لکه موږ یو چاته وایي زهره دې مچوه څه زهره ولې چې وي د نفس تنګۍ څخه فلا تذهب نجز نفسك نفس تامنا نجم الكيج عليهم يعني على ضلالتهم د دې پر دلالت چې پر سر بیره پر خپل خرګری ټینګ دی پر خپل کوپر ټینګ دی پر هغه دلالت ستا نفس ولې د ستا زاره ولې چې د ولې در در درځي غم ولې درته درځي دا علي او د هم ترمنځ چې شورا چې مل خیر دلالت عليهم يعني على ضلالتهم د دې پر گمراهی باندې ولې ستا نفس دی حسرات دا مفعول له دی معنا د جهت څخه د غمو چې پر تا دونه غمونه راکوټه سي حسرات جمع د حسرت حسرت دا غدي چې شی د الله سبب زی انسان ته غم پیښ سي نو وس د خلکو ایمان خو نبی علی السلام په ځین کې نیولی هغه هغه مطلب په الله سره نغلی هغه پر کوپر لاړ نبی علی السلام ته حسرات پیښ سي نو خو یو نه دی دوه نه درې نه خو په لکو د خلکو د نبی علی السلام په ما حول چې مشرکان وسیدل نو د اری او په بارک د ته غم او حسرات په دغه جمع کی نو ستا نفس دی نزی پر د دلالت دی حسرات د جهته څخه د غمو معنا چې دا حسرات علت څه مفعول له خو دا غدي چې دا فعل د فار علت بینو. ان الله علیم بما يصنعون دا تسجد پر هغه رقم له کامل کې چې رسول الله الى الله ترجع الامور دا ما غسی مضمون دی و هم ان الله بشک الاخ علیم پر خبردار دی بما هغه ټول کارو یصنعون چې دوی صنعکی نو دا دغه خبرې چې تاته کې دا د الله تعالی د علم او تلی خو بجا لا خبر دی نو خبر چې څه معنی یې سزا ورلره ورکی په دا مضمون خو هم پوهېږي چې معنا ده چې د سزا خبر ورته وکړه چې سزا ورکوي که ته سزا خو دلته نه ده ذکر شوی د ځانه یې پستړې و همدا داسې مثال لري په مثال کې برستې سر په خلاصېږي چې ما ته یو خپل کشر پر بدۍ باندې ووینې باره نو دغه ځای د وهلو د ډبولو نه یوه مخلوق را باندې خاندي باره داسې ورته پلاره زه دې وینم نو خلک خو نه وایي چې ته ړوند یې نه وینې خو دا چې زه دې وینم دا معنا چې خبره به سره ګورو نو دا غره کم خو معنا کور ته راځي د وهلو ځای کې هغه دی د ضرب ځای کې هغه دی د اصلاح ده رب العالمین چې وایي زه ستاسو په کارو خبر یم یعنی خود آخرت میدان ولاړ دی دلته چې تاته سزا نه درکوي دستې په دستې خو حکمت والا دی الله حکیم ذات دی هر کافر ته پر دغه میدان کله سزا ورکړې ده بس کافران سته ګرسران عجبله او خدای ته بد نسبتونه کوي حتی ګاګی مؤمنان وي برای خدای ته بغیر که چې راڅه خلاص دي کې خدا پسخند وي په خدای دی پراغه زای باندې پم زکه نه نه نه بس خاصه به کی خو نه د الله تعالی د غونه قهر دی چې ژوند دی پم زکه چخ کی مگر الله عز وجل خو چې بیا دی صبور ذاتی الله عز وجل خو حلیم ذاتی برداشت کی دغه خبر برداشت کی مگر دغه سینې دا خبر دغه سزا ده ته ګوري په ورځ باندې د قیامت نه دی دغه جمله وکړول چې الله پاک خبردار دی به ما په هغه کارو یسنعون چې دی چش کی دی صنع کی دی کار کی چې هغه تکذیب د نبی دی یعنی سزا ورلره ورکوم نو پیغمبر ته په ځکه کی بیا تسلی ورکول سو کنه ورلره ورکول سو د تسلی هغه مرکز زیاده غوی چې زما اراده تل د شدی په کوپر ولاړ نو چې زما اراده تل د زما مقابله خو نشه کوله هیڅ بغه مو خپل زارم چې هغه مکو او دا دی راځي هم زه خبرم د عماد را ته معلوم دي سزا ورلره ورکو دغه مضمون د رسالت اخلاص وس دغه آیات څخه چې والله الذی د دې څخه ونه شي بیا د رکو در پای پوری الف سور لسم نمبر آیات مثل خبیر په پای کې راځي تر هغه ځای پوری د توحید مضمون برته شروع دي ولی خو د دې سورت ابتدا په چا وسو په توحید موږ چې مکی سورتونه په هغه کې بس دغه مزامین پر لاوړي د الله وحدانیت د قران حقانیت د رسول علی السلام صداقت دي د بعث بعد الموت بس ګای یو د مخه ګای بل د مخه ګای یو د مخه ګای بل د مخه ولی خو ما حول کلی وطن ګرد مشرکان نیول او مکه ټول د مشرکان حکومت ګرځره حکمرانی د نبی علی السلام دغه مظلوم په شکی وسیدي نو ځکه دا دلائل لري نو د توحید بیان خو په د سورات په سر کې را شروع وس پس د رسالت بیان را لید نبی علی السلام برته عودي وچاته توحید او دا توحید دغه آیات څخه دا وسې مر شروع کوو دغه هم آیات څخه تر څور لسم په بیا جریان لري خو په ما بینسکي یو خبر ورګډیږي هغه دا خبر ورګډیږي چې د بعث بعد الموت خبره په دازمن کې راځي اصلي مهمه هغه نه ده مهمه دغه توحید خبره روانه ده هغه وای خبره تر خبري یادیږي د بعث بعد الموت خبره تر چی شي یاد اسوله دلته الله عز وجل په خپل اعمالو کې یو عمل دار کم کیش مانه دغه بهرانو نو څوک وري د مزکه څوک راشنه کوي چې د مزکه شنه کېدل یاد سو چې مانه دغه موقع ده په دغه موقع کې هغه بل مهم هدف مرسل مرګري کې بل تام د اسراج بندې کوم لکه د مزکه چې راشنه سي ادا خبره نه دی په دغه مابین کې ورته وسو کني بیرته د توحید مزمن روان دي کله چې په دغه خبره پويږي او بل دا تنبيه درکې چې نو څوک چې دغه د الله تعالی وحدانيت نه مني هغه سړی خبيث دی هغه بد دی ولې خو د مهمه مسلې څخه منکر دي نو دغه مزمن دي تر اوغه ځای پورې موږ خو در پای نه یو دوه آیات بلاره وای مزمن تر اوغه سور لسم آیات پورې چې د الله وحدانيت بیان یې جلسه الله فرمای والله الله پاک الذي دا هغه ذات دی ارسله چرا لیجلې دي الرياح بادونه دا بادونه الله تعالی را استه الله امر پر وکي چې بادو ته چې تاسو ولاړ سي خود به ملک ورسرای ملک یې ګمارې ده پر بادو باندې ارسله چرا لیجلې دي الرياح بادونه بادونه الله را لیجی ارسال کی رای لکه یې را باندې فتوثیرو نو دی را پورته کوي دا بادونه صحابن وریز نو دی بره وریز چش کی را پورته فسقنا نو الا و مج و شړو اگر چې ملکه یې شړي خو چې د الله په امر یې شړي نو الله تعالی نسبت خپل ځان ته کوي کدا یې په خبره پوسه فسقنا نو مج و شړو څه وخت هو دا وریز چې معنا دا څه چر وکي چې معنا باج پورته کی بعد خمز د مزیک څه پورته کی دوبو د دوغ زایونه ستوښونه سغراجم سراجم سپورته سو انو پر کوم خواځي لکه تیاره چې د میدان پورته سي بارم روس خپل خچ سیر معلوم کی وره تیاره وان کاټ کی که سوجه ته تل پراغه خو ولاړ سي که جرمن ته تل پراغه خو ولاړ سي په دا هوا کې دا رقم څړو کاندي دا نو دا تیاره وانانو ته معلومي دي تل ته ماشين دي ته نسب دي دا خبر لا ورکی چې معنا دا تیاره جرمنی رپورټج دا مایز دا پورته سوله براوي پرلین باید بل تیاره ني سره مشکې په دا هوا کې سره جنگیری شل واره دغه رقم سي وي ولې خدای خپل سړک لري مسیر لري موږ شاید ته نه دی لای لسه وي د شپره خو لاړ اله ته ولاړ هغه رقم نه د خو بیا غځای نش پیدا کوله نو دغه د هوا سړکان چې دغه رقم دې ته مرمیږي دغه وریاس چې دې ته مغټ سړک لا جوړ کړی دی الله ورته پلان یې علاقه پلان یې علاقه پر هغه باندې دغه رقم کاټیږي نو اوس نه دی د هوا شناسان چې وای سبب پلان یې ځکه وریاسي نن سم دم مرد دی د سبا د وریځ اټکل درکی خود ته وریځ معلومه ده چې پلانې ده چې وریځ سپورت اسول او بادر معلوم دي چې مخې دی خواته دي چې دا په دوغه نه ګنچي کې تکي په دوغه نه بجو کې رسیدي پلانې ملک دس نه دې په غیب خبر دی د د اسباب فقط زراکت یو کې بیا چا کړ چې شه دا ورځ خو علاقه د پورته کړ خو علاوه فسق نه اله بلجن موږ دا یو شرط شوړو انو مسیر معلوم دی سرعت عبادی معلومه دی سی په دسی چې په لاس کې کی څونه ولاړ نو چې په لاس کې کی دوه ولاړ په یو غنټه کې دوه نه دی په لاس ساعت کې دوه نه دی نو لاس ساعت بعد چې ملک لیر دی هغه ورځ نه ویني هوا شناس وای وای وای وای دوه نه غنټه بعد ورځ در باندې رسیږي ته یو یاره دا په پټ خبر دی پټ نه دی خو اسباب دی خدا سبب دی دا وټاکي لکه سړی چې د جزایم ټر روان برای موتور والا په سل کې حرکت کوي برای په سل کې خو نو سل کیلومتر وي چې په سل کې روان دي نو خدای چمن ته رسیږي برای وسړی ته یو غنټه بعد په پلانې رقم ټر در ورسیږي هغه ناس ته ناس کې ټا بعد راسي څه په خبر وي برای نو خدای موتور سرعت مره معلومه چې په دوغونه کې ځي لار مره معلومه چې په دوغونه کې دي چې په سل کې ځي سل کیلومتر وي چې په شپته کې دي شپته کیلومتر وي هغه دې دسکي ازای معلوم چې هغه ځای ته ځي نو دا خبره الله پاک ته دغه سی وکړه والله الله ورحمه الوحدانيت بيان يعود برته وتوحيده الله هو الذي هغه ذات ارسل چې را لېږي الرياح بعدنا بعد څه چل کې چې را لېږي په توسيرو دې راپورته کوي صحابان ورېځي فسقنا نو موږ وشړو دغه ورېځي اله بلجن ودس شارته مې کې چې مړي د بلا د سمرات کلی ودشتو ک علاقه ده چې هغه مړي د مړي سدانه منا چې انسانان یې مړي دغه منا چې مزکه وچک لکه د هیڅ ژوند نسته پکې کې دشت اله هغه ته یو بوز فاحيينا نو موږ را ژوندې کو به په دغه ورېځ سره الارض مزکه په دغه ورېځ سره برم زکه را ژوندې کو بعد موتها ورستر مرګ ده وچکلاکه وګرځو خلق ویله ولدا لاسکا له باران نه دی پرسوی وچکلاکه د وبچ پر ووریج علاوه ز حیات ور لره ورکه په مزکه کې یو خپل رقم رقم واشه راشنیس روسته ګلان دی یو ګل شین دی بل دا بیا سوری دی بل دا بیا جړ دا ګرد علاوه دا حیات ما ور لره ورکه په دغه وبو کې اصلا حیات پروت کنه دلته کسړی وای چې مارا په دغه مزکه کې توخم پروت و منو تخون خو بوس خراب سو وی چا کرلی و دلته خدام زکه دغه رقم گای گای دار کم پیشسی دا واشر شنسی تخمونه نو کلمره وچک بل کال باش نس خمارم دار دستنه سی ولش که تخم پروت خو تخم نو و بد ارش تخم دینو که دایس د دې قسمه در تکړی چې ول یو پاچاو و خپل وزیر تی و ربره و لو چول ماته ده در ټول شیانو تخم راوړي ته ګولان دې کنور دې کنور دې تخم را تراوړ بس ما په کار دې کړم ردی چې بار رالی بار د ټول شیان تو خماته څه معلوم دی په بازار کې د پلانې تو خمسه د پلانې ساده پلانې ساده مثلا زه به د بارتون ګو د خاکشي رو دا به ورم سیری د شپې شته تو خم باورم دا بل د بار خو دا رقم واشه دی نو مې لا ولا کزه دی نه تو خم خرڅی په بازار کې او د زو کله کړي مو طبيعت خورا خراب نو بیا وای لور پښتنه ځنی وکړه چې بابا واسته پرچی چې دا رقم ترنګري ګرځي خو درې څلور ورځې کې هغه او تا وخت ورکړي بارد دول خدا غش امر کړی دی زو زاده کمی خواکم دیول ته بیغام به دسه چې پاکم ورځ باندې ټاکل یا ورځ د چورځي زې تو خپل پلاس کوم ما سره ستا ان هغه ورځ چې تلی بارا د خپل لور تل تا لور زو تا ته تخم درکو چې د بچا امر پر ځای شي هغه بارا په بوتل کې وبور کې ولدا غوار وړه په تا د ارش تخم دی دا د ارش تخم دی وجعلنا من الماء كل شيء حي خلا دغه سپر ماینو چې ما د ارش شي چې دی د وبوسه ژوند کوي داشت به په ژوند شي نه پر شین سوی ته چې ورسې اله قرار برمه وکړ دا کدا اوس خلک برمه کښ په دشتو کې بره د حوز جوړ کی حوز باندې چې میاشتې لري بره د لوخ بیا ډک سی بیا شنه لرنا په کښ شنه سوی لوخ شنه سوی د چنګوش کور ار الهي منو چنګوش چادل تر خفو بوک حیات بره بیا چنجانم په سوی کې دلته بیا د وبو مور پیدا سی ملخان بره پیدا سی نو وب دغه رقم شي احیاء الا پاک په وبو سره کیف احیینا نو مر ژوند دی کو به په دغه وبو سره الارض مزکه بعد موتها ورستر مرګ دجه كذلك النشور اغدى بعث بعد الوت خبر دغه د شمال د مناسبات سره د مزیک د احیا الله دغه موقع باندې د خبر انسان تور فیات کړ چې كذلك پر دغه رقم دی النشور بیا راجوند کېدل نشور بیر ترجمه دی کېدل د مزیک سره وتل تم دغه سره ژوند د اکیجه معنا کې ضرورت نه لویږي دغه د شتونو وګورنه دی ورته وګوره په منی کې سپیر سي شي لا نه په ژمي کې هیڅ نه چې د پسرلی بارانونه وس بیر ترجمه دی سي الله ویل کده دغه کار چې ته دی وینې په خپل سترګو ستا حیات هم دغه سم متصور ک ګران ورا ک دی ته هم دغه سم بیر ترجمه دی کېږي نو دا مساله تبع اند د بعث دالت اشاره ورته وکړه مساله د توحید روانه ده د الله د یو واج دغه کار چې بعد را پورته کی وریا سره وځي دا به علا بل څوک ولیش دغه د الله وحدانیت چاله وې دغه شکار کوم دغه عمل دی په دنیا کې څه چې کائنات دي یا دې نبی و کې یا دې ولی و کې یا دې ملک و کې چې ما امر نه الله چې ما اراده نه ملک نه شکولای نو فسبل یو غلطیش دلته په دې ځای کې بیانې چې ځینې کسان په دې مسله کې خطا وتلی دي چې دی غواړي چې دغه رب ته چې دا واحد ذات دی ځان ورنږدې کړي باره نو عزت غواړي نو عزت به زه څنګه ورپیدا کوم یاره راسه به ته سجدې وکړه یاره راسه ملایکو ته سجدې وکړه یاره راسه اور ته سجده وکړه یا غوایي ته سجده وکړه هندو دې مړ دا رقم دی الله وایي عزت ته الله سره دی غوایي تا ته عزت نسي درکولی بچې نسي درکولی قبر یې نسي درکولی تا د عزت لاره ولې غلطه کړلې عزت که غواړي لارې دغه ده چې د الله تعالی پر دین راسه په دغه کې عزت دی په دا نورو کې اوس نور څه په سترګو ولیدل چې انسانان چې دي چې د الله بندګي نه کوي د دغه نه پیشرفته پیشرفته صنعته سره سره یې خلک لس نه ګرځي ابا خو خو چې به موږ چاته ویل چې بیزه تکاوه به سیس د مخه ډیره حیا بارو په خدای چې پر توګ درڅه وکړ پر توګ شل نو دغه و چې باره غسړي مړی کا ور پر توګ څنګه راڅه کړ وسې خپل پرتګان کړی د لڅ کو نه ګرځي در دې بلا بي عزتي چې دا د مدعا د مثال په تور چې یو خلک به بر خصم سره جوړ سو چې یو بچات ول چې کاجه درڅه وکړ یا ول چې پر توګ درڅه وکړ ته دغه د پلار د وجلو د مور د وجلو فرق نه پکشي مګر دې په خپل طبيعت وسکي نو خو عزت لارې غلطه کړې دا د بي عزتي لار و د اهانت لار او په دښمنۍ کې کېدل دا خبر دا یو ستان ته طریقې ګر سره بولي پلان یې ملک ترې کې وکړ وستغه د کفار شته د افغانستان او وتل کوچی شي جاري و زموږ د شلو کال لا سراوړنی به برباد شنو صورت ته چتا د شلو کال لا سراوړنی تا چی شکړي خو یو تامر بنې جوړ کړی هغه خو نه بربادیش کله سړک خو غنه بربادیږي چې دا ګرد وساتل لا سراوړنی دغه چې ما په شلو کال کې څونه شي لیت سره استلی وي خدای بیرته بغرا پکې بیا پټیږي راسه نظم ګرد خوارې وړاړې لاسونه سره موږي هغه د ناس په کښې کې نو عزت وس د شي چې د عزت لار ده دغه واحد ذات په اوامر کې چ هغه اوامر پر ځای من هر هغه څوک کانه چې دی وي یریدو اراده لري العزت د عزت که د چا د عزت خوا خوښوي فلله العزت جميعا فلله الله لر العزت عزت جميعا ټوله د عزت داسې طریقه چې د الله سره دي نه وي هغه د غیر الله سره وي دا هغه سره نشته جميعا ورسره ذکر کی ټول عزت الله سره دی که غواړی چې عزت ترلاسه کړي که د دنیا که د آخرت د الله تعالی پر اوامر را روان سي چې عزت ترلاسه کړي نو مشرکان چې د عزت لارې خطا کړي دی خو عزت غواړي د الله تعالی په وړاندې په دې دنیا او په هغه دنیا کې هغه دوکه دی ولې په د غیر الله سره غواړي غیر الله سره عزت چیرې من هغه څوک کانه چې هر هغه څوک یریدو چې اراده لري العزت د عزت فلله نو خاص الله لر العزت عزت جميعا ګرده وليوام إليه ودغ الله يسعد فورتكيج الكلم الطيب أغا باك باك كلمة باك باك كلمة سوك دي كلم دا خبرو تويل كيج دا توحيد دا كلمة سيوروانا سش لا إله إلا الله محمد رسول الله يأشهد أن لا إله إلا الله دا غد توحيد كلمة دي دا دا غد سيوروانا سچ شایسته اذکار دی سبحان الله والحمد لله والله اکبر یا لا اله الا الله والله اکبر ندی دا هو الحي لا يموت دا کم کم شایسته شایسته اذکار خلق کی دا ټول در کریم طیب لاندې دا ټول پورته کیږي او چاته والا عز وجل تورزی الیه و دغ الله ته یسعد پورته کیږي معنا قبلیږي پورته کېدل دغه معنا الکلم الطیب الکلم هغه خبرې الطیب چې پاک پاک دي پاک پاک خبرې دغه د جن خبرې دغه اسکار چې په حدیث کې راغلي دي په قران کې راغلي دي دا ټول تر لاندې سو د کلمې سمول ورونه نو د دې سعوده سم له اخر شب دقیق ورته متوجه شي قبول مرادي ګوره نفس قبول الله پاک په دربار کې دا کلمې قبلیږي والعمل الصالح او عمل صالح چې دی يرفع پورته کوي وهو دغه كلمة طيب بورتكي دام دغه تقدير بان جزر عالم والعمل صالح وعمل صالح جدي يرفع بورتكي هو دا تسوك دغه كلمة طيب بورتكي دلتا مدى بورتكي دو تقبل مرادي خو دلتا قبول تام مرادي شبع عميق متوجه سي علمي خبر هذا فجيز ايكي قبول تام مرادي نفس قبول خون فيسعدوك ذكركي دا سواينو دا دي سواي يو سري فاسق دي گناكار د مثال په تور مرته سي په پښتو کې لړو چې ټوب وو چې پر اچي نه دي خو دا خو مې وخت کې خو ارکه ته سپیرا واخلي لا اله الا الله لا اله الا الله دا دغه نه قبلیش خو دغه په هغه يسعد الكلم الطيب کې داخلي دا نفس قبول دي او چې الله تعالی په ډیره خوشه په شخ قبول ځني قبول کې هغه وخت چې عمل صالح امور سرای کې دا اسمه مضمون پوس واس هغه کلمه طيب کې خو هغه د ایمان د توحید خبره ام داخله سو توحید کنو عمل لا نه قبلیش دغه کوپر څنګه نه کمال گئیږي کی اسپیتالونه جوړی څړ کان جوړ کی پلان جوړ کی د وایوی جوړ کی دا ګرځي چې ایمان نه لري دی یو یردن پیدا نه ورته کی دی یو نه خود پیدا نه ورته کی نو عمل صالح چې نفس قبول پیدا کی اغه نفس قبول د چا څخه دی د کلمې طیبه څخه دی چې کلمې طیبه تر خلاص راووسی مګر دغه کلمې طیبه چې بیا تام قبول پیدا کی د چا په ملګری پیدا کی د عمل صالح په خاطر پیدا کی چې د انسان اغه کلمې ام طیبی او اعمال صالحه هم ورسره المنز ورسره حج ورسره زکات ورسره دا چې بیا د کلمې طیبه سره ملګری سي نو خبره د پس قوتي فاسق نه دی نو فاسق واغه چاته ویل کی چې ایمان یې عمل نه لري زما لکه دا وسعه مسلمانان په دغه پاتخت ته خو مؤمن خدای خو هغه دی امنت بالله ګرځم نه مګر خو چې بازار ته ورلکه زما هغه ګنایو کی چې بار کافر او تعجز چې دا وسه بلاده نو دغه سره چې دی د عمل صالح چې ورسره خبره فاسق نس نو فاسق چې نه تر خلې کلمې طیبه وزه هغه په قبول حسن سره الله تعالی ته مقبول جن هغه بیا قبول تام پیدا کی نو زما د خبرې خلاصه داس د یسعدو سهم قبول مراد هغه نفس قبول دی د يرفعو سهم قبول مراد مګر هغه قبول تام دی نو دا قبول تام چاته ورکول کیږي يرفعو دا يرفعو زمير مو دغه عمل صالح تر اجازه کې دا غوړ نږدې دی نور تقدیرون هم مفسرون بیان کړي خو اشرف علي ثانوي رحمه الله دغه خوش کړی دی چې دغه ورنځي هم دی زمير مو دغه ترجه کوي يرفعو دا مستتر زمير یادوم ده پرچ په يرفعو کې پروت دی يرفعو دغه عمل صالح پورته کوي څوک هو دغه کلمه طيب پورته کوي نو څنګه پورته کوي معنی قبلیه کته و نو قبول خو دی مخکې ذکر شوی دی امدانو د کلمه طيب ته قبول تام ورلرو کې هغه شک قبول شایسته قبول کدا اس وس قبول تور یودی است نفس قبول خو چې اره کلمه طيبه کده صالح سره تر خل راوځي کده فاسق راوځي خو الا ته پورته کی ځه الله خنه ردی دسونه دشت فاسق لا اله الا الله ردی سبحان الله ردی د نور اسکار ردی یغم قبلیه مګر خو شایسته قبول څو وخت راځي چې عمل صالح ورسره ملګری سي نو عمل صالح ام فاعل سده يرفع ودا فار اغه دهو زمير چې مفعول دي اغه وکلمه طيب تراجي دي بيرته بيزه ترجمه و اليه خاص ودا غيو الله ته يسعد پورتكيج الكلمه الطيب ودا پاک پاک کلمه اذكار د توحيد کلمه سرون سدا نور اذكار معنا قبليج نفس قبول ميات کي والعمل الصالح او عمل صالح چې به ورسره ملګري کي يرفع ودا عمل صالح پورتكي ودا کلمه طيب معنا قبليج په قبول تام سره شق قبول کي شي پورتكينو کدا اس خبره پير بل تقدير دي چې عمل صالح چې بیا دی يرفع الله پورته کوي هو د عمل صالح الله یې بار قبل یو لخال ته کلمه طيب عمر سره دي عمل صالح چې ورلی الله یې بار پورته کوي الله یې خپل ځان ته قبول کوي خپل جناب ته بوزن والذین يمكرون السيئات والذین او هغه خلق يمكرون چې دی چمکی السيئات د بدو بدو کارو لکه داغه د اوس وخت حکومتونه چې ار پلان دی تطبیقی اعلان وکي الته پای وبدی تدریج ار پروګرام چې دی را باسي د مثال په تور دی یو پروګرام دی په خو به د سکولونو وخت شروع کېدل دغه بچان به ګرځي بر ولاړل غرمه چې بده ولس بجې کېږي تختی بوفڅه خواره کبر علي کوټه آرام یو کې ډوډۍ دوخر سر مپشمه په مسجد کې ګرځي ځوانان ولاړل منځ به کا دی خو بسانو دا طرز ورته وکي چې یا دا به پرنه بجې شروع کیش التی ور وشت کې تر یو نیمه بجې پر یو بجې الک رایل کی هغه بار دا رقم لکه نشه چکړي پر لای لزنګیش درخه ستړي کړي چې راس کور چې ډوډۍ وخړ هغه زاید به دې سم مپشمه مز مزګټ په مټ دی راکشي مزګره بیا بسې په شاده سنټر ته ځي دا سم سنجیده پلان و درکم پهغه وخت چې دا پروګرام دی کاوه د ملایانو ډیر غوغه و داخلو وکړي چې دا مور سره منی دا دغه کوم به جن کوي دغه د کار د کار یشي دي لکه وسه دغه پروګرامونه د شپې راي لکه د شپې خلک دغه تلویزیون ته ګوري ګوري ګوري بر سر جام ځین کې رس ولې خسر بر جرنس راوي شه دلاینو نو د دې دغه پروګرامونه د تعالی یادي ولذین او هغه خلق یمکرون چې دی چمو پریب کوي از سیئات د بدی د پار پروګرامونه جوړي چې خلک په خپل پر بدل روان سي لهم عذاب شديد لهم ده پاره دي عذاب عذاب دي شديد سخت تدغه مکر سيئ تردا بد مکر دا هم لانجده په بینکو کې په خاموش بلانج مکول کتارو نه به ولاړو ابس دا چمو زنانو تلار ورکی زنانو تلار ورکی ته براغلی وسار به ولاړ دورس وجه به خوله بدر باندې بهجه اسړی براله است به شز ذکر تک راغه به ورل سدا به ورل بل بجامه کې ولاړ دا د صد پارو چې ارخل ارسړی خپل شز راو بس چا دوره وخت رو د شپږ غنټې په لین کې ودرې درې ساعت په لین کې ودرې اداي اسانه طریقه واره چې به تا غندار بلی خور کې به د مجبوري بار شذر اسمره کړی دی ورته جوړ ورته ودرې دي شزه بیا راويست د شوزه درا ایستو د پاره غو دغه دغه رقم چې ځای ورنره ورځه ژرور او بیجری چې بده وکړه بیجری ورته مخ کې ژرور بیا شاته کې ژرور بخپل اړ یاسبره بیا چې به خرم لا شدي ارځي می شاته شاته کې نو دا مکرونه دې د کوپاره کې اوس که مؤمنان د مثال په تور د دې د مکر جواب ورلرو کې نو بیا دغه رقم چې شه زراله چې خوري ته اولته لیر کښنه چې دا نارینه خلاص وبې ګور دا بندر زه یو بلم چې شه برازي وبلته بل په یوه شپه به وخت نه راکې چې ګور د نارینه خلاص مپشن ماته وخت راکې خپل نه راځي نارینه خپل راځي دا یو بل دا چې څونه پر شریعت قیافه برابر ګور دته به بعد د جنداله سړي مراد په مفتي سګر د کو دا به بس پنځوري دي یا دا مولا دي یا دا ژره ور دي ته سو پی دي دته به وختي وار ورکو ته د مخه کټول خلک خپل ژری پریږدي دا مکرونه چمونه چې ته پلان وسنجه و زور مور سر په خپل هغه سړي هغه کار کې ماج لار ته ورته برابر ک دا مکر سیئ دا غدي چې د بدی د پاره لار برابر ک نو چې مکر سی است مکر حسن هم است مش بعد مکر حسن بیا پکارو ته واچو خپل خلق دې تراسو والذین او هغه خلق یمکرون شدی مکر چمقی اسیئات د بدی لهم دیل عذاب عذاب شدید سخت ومکر او چمو حیله اولایک دغه کسانو چې د بد بد مکرون جوړی هو دغه مکر یبور هلاکیدون کیدی دا هلاکیج بربادیج د مکر به ناکام سل کادی مرتی سی ولیدی چې الله تعالی دار کم و شرما و په جهان کې و شرمې دی مکر دغه کسانو یبور هلاکیج کنه څونه غټ غټ پلانونه بدی جوړ کړی و سو شاعران خلق صد فوج ما حیران خلق صد اصل پرمختلی اسلحه دا ګرد به خو هلاوی چې هلاکیج الله صادق دی هلاکه کی فقط مؤمن سخت شي غواړي استقامت غواړي نو خبره د توحید روانه و د توحید اصلي اساسيه دغه ښه شوي د باران خبره وکړه چې علاوه دا کار زکم بلې څوک کولای شي بلې دغه خبره وکړه چې عزت هم دغه ذات سره دی ټول عزتونه د پلاس کې د غیر الله سره عزت مغواړي مقبر ته سجده کوي مې حیوانات ته کوي مې وستورو ملایکو ته کوي ته دغه رب بندگی وکړي که څوک فرغه سره بیره د الله تعالی د مخ د جند مخنیوي د پاره مکر سیئ کوي یا لای مکر سیئ ذکر کوي چې عذاب خون به ورکول کیږي او مکر پر دې دنیا هم کامیاب کامیابی نصح سلو علی ناکام کیږي یبور منا هلاکه دوم کیدی نو دغه د توحید سلسله بجاری الله عز وجل د الله پر ټولو پر امینو مشتعمل راک پر ټولو امر نواهی و شکر دعوانا الحمد لله رب العالمین.